Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Drie verdachten van de aanslagen in Brussel 7 jaar geleden hebben levenslange celstraffen gekregen. Een van hen stond bij verstek terecht en wordt gezien als de leider van de terreurgroep. Vermoedelijk is hij omgekomen bij een droneaanval in Syrië. Salah Abdeslam, de bekendste verdachte, kreeg geen extra straf. Hij had al 20 jaar cel gekregen voor een schietpartij in de Brusselse gemeente Vorst. Bij de aanslagen in Brussel in 2016 gingen 2 explosieven af op luchthaven Zaventem en 1 in de metro in het centrum. 32 mensen kwamen om het leven en meer dan 340 mensen raakten gewond. Buurlanden van Oekraïne komen met importbeperkingen op voedingsmiddelen, nu Europese afspraken daarover aflopen. Polen, Slowakije en Hongarije vinden de restricties nodig om de eigen markt te beschermen. De EU sprak in mei met Oekraïne af dat het land geen graan naar 5 EU-landen in de regio zou exporteren. De export moest de weggevallen routes over de Zwarte Zee vervangen. Maar de landen waren bang dat hun eigen export verstoord zou raken. Volgens de EU doet Oekraïne wel genoeg om zijn buurlanden niet te overspoelen met goedkope producten. De fossiele sector krijgt nog meer geld dan gedacht aan subsidies. Bijna 40 tot ruim 46 miljard euro. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken. Het ministerie van Klimaat ging eerder uit van 4,5 miljard. Milieuorganisaties die al enige tijd actie voeren tegen de zogenoemde fossiele subsidies kwamen uit op 37,5 miljard. De commissaris van de Koning van Gelderland, Berends, en een aantal van zijn naaste medewerkers worden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Dat schrijft de Gelderlander op basis van gesprekken met ambtenaren en andere betrokkenen. De krant heeft ook een medewerkersonderzoek ingezien waarin het beeld van een angstcultuur zou worden bevestigd. Het weer, het is droog en helder. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Lokaal kan er nevel of mist voorkomen. Overdag veel zon met een paar wolkenvelden. En dan wordt het 22 tot 27 graden. En ook zondag is het droog en warm bij ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Ach, wat voor gevoel roept dit bij jullie op? Meteen sfeer. Sfeer? Ja, meteen. Welke film gaan we kijken? Ja, dat ook, ja. Jij pakt de popcorn al. Ja. Zoet-zout? Ja, zoietsje. Maar is dat een warm gevoel? Wat is het voor gevoel? Probeer eens te omschrijven, Michiel. Ja, anticipatie inderdaad. Welke film uit de rijke historie van Disney is het? Want zo begint elke Disney-film. Ja. Maar wel de meest recente natuurlijk. Ja, ik heb altijd iets dat jeugdige of zo. Dat toch een beetje dat je weer even kind voelt. Ik vind dat toch altijd een beetje een flauwe. Maar dat is toch wat Disney bij mij oproept. Wat was je favoriete Disney-film toen je kind was? Toy Story. Ja? Ja. Waarom? Nou, ik was... Michiel denkt nu waarschijnlijk, wat is die gozer jong? Maar ik was, denken, wat definieer jong ik even? Ik was 5 toen die uitkwam, geloof ik, in 95. Ach, dus ik was precies de doelgroep. En ja, ik vind dat die openingsscène met je hebt een vriend in mij, of You Got a Friend in Me, dat hij dan zo speelt en van die trap afvalt en dat soort dingen. Zo. Dat vind ik nog steeds echt een magische filmscène. Al zag ik hem laatst terug en toen dacht ik wel... Verouderd. Oeh, ze zijn ver gekomen met 3D-animaties sinds die tijd. Exact, ja. Oh, ik dacht dat je ging zeggen van nou, dit kan helemaal niet. Nee, het is nog steeds echt qua hoe het verhaal verteld wordt. Ja. En de muziek en de sfeer die gebouwd is nog steeds, vind ik echt geweldig. En jij, Michiel? Favoriete Disney-film? Mijn favoriete Disney-film is Aladdin. Maar toen was ik 16. 12 is jong, toch? Jawel, dat is wel. Ja. Dat is jong. Ja. Ja. Vink, de podcastgids van Nederland. Met Mischa Blok. Ja, er zijn dus mensen die het heerlijk vinden om pretparken over de hele wereld te bezoeken en daar vervolgens urenlang over te praten in een podcast. En er zijn er ook nog mensen die daar dan weer urenlang naar willen luisteren. Fascinerend vind ik dat. Dus mijn gasten vandaag zijn Michiel Veenstra van Details, de podcast over alles van Disney. En Thomas van Groningen van Theme Talk, de podcast over pretparken en themaparken. Nou, ze hebben naar elkaars podcast geluisterd, ze hebben muziek meegenomen. En aan het eind van dit uur tip ik zelf ook nog een podcast waar ik laaiend enthousiast over ben. Kortom, dit is Vink nummer 208. Michiel en Thomas, fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Ja, ik kom zelf niet vaak in pretparken. Maar wat ik wel heb begrepen, het is heel belangrijk, de beleving. Ja. De belevenis. Zeker. Dus ik heb echt mijn best gedaan om komend uur voor jullie een hele leuke belevenis te gaan geven. Met een geluidje. Als je dit geluidje hoort, Dan moet je uit de vragenpot die voor jullie staat, een Disney-beker. Oh, dat is de vragenpot. Okay, daar moet je een vraag uithalen en dan beantwoorden. Ja. En er komt ook, ja, dat is echt geweldig, een echte pretparkenquiz aan. Uh-oh. Oh, heerlijk. Ja, dan gaan we helemaal nat natuurlijk. Ja, ja, ja. Stelletje kenners. Gelukkig is het nacht. Eerst even de harde cijfers. Hoeveel verschillende pretparken bezocht? Tientallen. Ja, ik weet het niet. Veel. Ja, Thomas, ja, maar hebben we het dan over 100? Hebben we het over... Ja, zeker wel. Ja. Maar 100 verschillende? Nee, toch? Ja. Dat aardbeiland. Nee, pretpark of achtbanen ga ik wel ver over de 100. Ga ik richting de 200, geloof ik. Ja. Oh, ja. En jij, Michiel? Ik denk wel iets minder. Zeker de laatste jaren ligt voor mij persoonlijk de focus wel echt op de Disneyparken. En niet parkwijd. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet echt heel veel kan genieten van een dagje Universal of Europa Park of Fantasialand. Maar wel iets meer toegespitst op puur de Disneyparken. Hoe vaak in de Efteling geweest? Ja, dat is voor jou niet te tellen, denk ik. Ik denk misschien wel 1000 keer. Echt? Ik heb een abonnement. Dus ik wilde ook, en ik woon in de buurt. Dus en ik heb ook een sociale omgeving die ook allemaal een abonnement heeft. Hebben. En wij spreken ook daar wel eens af. En dan ga je natuurlijk, dat is omdat het in de Efteling is. Maar dan ga je niet een hele dag. Ik ben ook wel eens in de Efteling gegaan omdat ik alleen maar daar iets wilde eten. En gewoon met iemand iets wilde drinken en toen weer ben gegaan. Dus dat is, ik ben een ander soort bezoeker dan iemand die een kaartje koopt en daar van 10:00 tot 6:00 de benen onder zijn lijf vandaan loopt. Ja, ik ken echt niemand zoals jij. Ik ken heel veel mensen zoals ik. Jij zit in een hele andere bubbel. Maar dat vind ik juist leuk. Dat is juist het leuke, toch ook van een podcast, dat je in die bubbel kan gaan zitten. Ja, 100%. Met allemaal gelijkgestemden. Ja. Hoeveel geld geef je jaarlijks uit aan pretparken, Michiel? Dat verschilt wel heel erg, hoor. Want het ene jaar beperk ik me tot bezoekjes aan Disneyland Parijs en wat parken in Nederland en omstreken. Maar als er een wat verdere reis in zit, zoals Californië, dan giert het wel wat meer de pan uit. Ja. Maar een precies bedrag vind ik heel lastig om te noemen. Of misschien wil je daar ook niet over nadenken. Nou, nee, ik denk dat een veilige optie is, ja. Ja, je bent programmadirecteur, Michiel, van Kink. Ja. En radio-dj. En sinds 2016 maak je dus de podcast Details. Ja, klopt. Met twee anderen. Ja, met Jorn Jokker en Ralf Verhoef. En wekelijks het laatste Disney-nieuws. Ja. En Disney is natuurlijk veel breder dan alleen maar de pretparken. Ja, klopt. Daar is wel onze gezamenlijke liefde echt bij begonnen. En daar gaat het ook wel verreweg het meeste over in Details. Maar ik ben zelf bijvoorbeeld ook heel erg groot liefhebber van de stripverhalen. Bepaalde legendarische tekenaars die ik heel hoog op zitten. Maar het gaat inderdaad ook over nieuwe films, over de strategie van het hele bedrijf. Momenteel is er een heel interessante periode binnen Disney, het bedrijf, als het gaat over waar gaat het naartoe en hoe wordt alles weer rechtgebreid naar dat jarenlang Bob Iger de baas was. Die trad in 2020 af, toen werd het Bob Chapek en die werd, was het begin dit jaar ook aan de andere kant gezet, omdat Bob Iger weer terugkwam. Dat zijn allemaal intriges. Ja, fascinerend. Net Succession, die serie. Ja, maar dan echt, binnen dat bedrijf. Maar bizar. Echt. Ja. En er zijn ook letterlijk boeken over volgens mij, want dit soort gevechten aan de top hebben al veel vaker plaatsgevonden in het verleden. Dus Disney is zoveel meer dan alleen de parken, maar dat is wel inderdaad, zeker ook omdat je als fysieke plek daar naartoe kunt en je dan echt kunt laten onderdompelen in wat alles zo bijzonder maakt. Mm. Dat is wel de kern van de meeste afleveringen. En waar komt jouw liefde voor Disney vandaan? Bij de strips. Ik was 6. Toen kreeg ik een abonnement op de Donald Duck. En dat vond ik gewoon heel erg leuk. Maar ik, misschien wel bovenmatig leuker dan de gemiddelde klasgenoot, laat ik maar zeggen. En op een gegeven moment daar toch meer in gaan verdiepen. De films en het bedrijf zelf inderdaad dus. En toen ik de allereerste keer in Disneyland Parijs was geweest. En ik had al jarenlang gedroomd van, oh, ik wil ooit een keer naar een Disneypark toe. Want in de Donald Duck las je ook wel eens over Walt Disney World. En dat zag ik dus op televisie. En dat was... Maar ineens kwam het toch redelijk dichtbij. En toen was ik echt wel blown away over hoe goed dat allemaal in elkaar zat. Tot in elk detail verzorgd en over nagedacht. En toen ben ik me meer gaan verdiepen in de mensen die parken bedenken en ontwerpen en maken, de Imagineers. Daar blijken dus hele boeken over volgeschreven te zijn. En ja, voor je bed zit je in zo'n rabbit hole. En toen heb ik op een gegeven moment ook wel de keuze gemaakt. Want ik had ook een abonnement op, was toen nog Six Flags Holland, wat nu dan Walibi is en andere parken. Maar ik merkte dat de Disney parken, die gaven me zoveel meer voldoening. dat echt daar de focus is gaan liggen voor me. En Disney, het is natuurlijk een enorm erfgoed van Walt Disney. Hoe noem je dat? Hoe consequent zijn ze erin? Wat vind je van de lijn, hoe het is doorgezet? Oh, het is zo groot. Disney is ook eigenaar van ESPN en hebben Fox overgekocht. Het is zo groot. Je kunt bijna niet meer overal de hand van Walt in zien. Vind je dat jammer? Nou, het is onvermijdelijk als je zo immens groot bent. Maar de dingen die er echt bovenuit schieten, dat je echt denkt van, ja, maar dit is waarom het mij zo raakt en waarom ik het zo goed vind. Dat zijn wel dingen die ik altijd weer terug kan leiden naar datgene waar het mee begon. En wat ook echt, denk ik, voor mij mijn hart het hart laat kloppen. En dat is de immense kracht van verhalen vertellen die Walt Disney als persoon al had. En die op de beste momenten nu ook weer te zien zijn. In welke uiting van het bedrijf dan ook. Tijd voor een fragment. Vertel eventjes, jullie gingen een tripje maken? Ja. Ja, een heel bijzonder hoogtepunt. Dat was dit voorjaar in mei. We zijn toen met een groep van een stuk of 60 luisteraars van Details zijn we naar Californië geweest, naar Los Angeles. En daar hebben we allemaal plekken bezocht waar Walt heeft gewoond en gewerkt. De eerste studio's, maar ook de huidige studio's. Normaal gesproken niet toegankelijk voor het publiek. Echt heel tof. En met z'n allen ook de parken bezocht. En dan voel je zo het enthousiasme van zijn groep. Dat is echt heel tof. En nadat ik 2 dagen in de park had doorgebracht, had ik nog een halve dag vrij te besteden. En die heb ik toen gevuld met onder andere een bezoek aan de draaimolen in Griffith Park. En ik ben langs een huis gereden waar Walt heeft gewoond. En dat vond ik zo te gek, want ik had niet de ballast van mensen om me heen die dat niet zo snappen. Dat klinkt wat gek, hè? Want ik ben gek op mijn eigen gezin. Maar die kwam op een draaimolen, een oude, I know, maar voor mij betekent het heel veel. Het gaat met op zekere hoogte, de Disney-liefde waarin ze meegaan. Ja. Je moet echt wel investor zijn op een bepaalde manier. En toen op een gegeven moment Florida het reisbureau waar Ralf mede-eigenaar van is, steeds serieuzer stappen aan het zetten was. En ook de eerste groepsreis vorig jaar september heeft gedaan naar Orlando. Zeg je, ja, maar hoe te gek zou het zijn om? En we zitten hier met 60 enthousiaste mensen. En hebben, ik denk toch wel met recht, een werkelijk onvergetelijke week. We zitten is nog in volle gang. We nemen het op de woensdag. Ja, geweldig. Zonder de ballast. Van je gezin. Van je eigen gezin. Ik ben gek op mijn gezin, maar ja, als je die dan, dan ben je met je gezin in L.A. en dan nou joh, even hier langs, want ik weet dat dit is het eerste huis van Walt Disney heeft gewoond. Dat is goed. Als we iets verder rijden, kunnen we ook nog kijken waar hij heeft gewerkt. Pap, het is goed. En nu met een groep van 60 mensen die dat net zo te gek vinden en in elk detail worden meegezogen. Dat is waanzinnig. Thomas, pak jij even een vraag uit de Disneypot. De Disneypot. Ja. Alright. Spannend, hè? Wat een belevenis. In welke pretparkattractie heb je gehuild? Je kijkt er heel vies bij. Nou, ik zit even te denken of ik ooit in een pretparkattractie gehuild heb. Of na afloop? Nee. Maar er was wel één keer. Ik ben ooit een keer naar Orlando geweest. En een paar jaar geleden, en toen was ik in januari, toen was ik met een collega, een beetje lang verhaal, maar toen was ik een avond alleen in Animal Kingdom. Dat is een pretpark van Disney. En daar heb je een themagebied naar de films van Avatar. Ken je die wel misschien? Met die blauwe mannetjes en zo. En heb je een attractie? Je bent er wel eens in geweest, denk ik. Navi River Journey. Ik ben voor het laatst in Orlando geweest in 2016, vlak voor het gebied openging. Loser. Yeah, I know. En daar zit een boottochtje en die bouwt langzaam op. En de finale van die dark ride, waar je in die boot binnen zit, is een animatronic, zoals dat heet, van zo'n Navi. Zo'n figuur uit die animatronic, uit die Avatar-reeks. Wacht even. Nu de luisteraars. Wat is een animatronic? Dat is een bewegende pop, die ook nog eens een keer geluid maakt. Okay, ja. Een robot. En het is net alsof daar 24 uur per dag een acteur zit in een pak. Die en hele vloeiende bewegingen. En die pop die zingt. Hangale, mooi, Thomas. En, ja, dankjewel. En dat is echt. Toen weet ik nog dat ik in mijn eentje naar weg liep. Dacht, jeetje, dit is ook bijzonder. Ik weet nog dat ik daar wel echt door. Op een van mij was ik op dat moment ook dacht. Wauw, dat hier hebben mensen jaren aan gewerkt. Dus als je die robot in het echt ziet, die is zo mens echt, ook al is het geen mens, want het moet een alien voorstellen, maar dat is zo. Ik vond dat zo bizar. Dat heeft me wel echt Dat vond ik heel bijzonder. In Europa heb ik nog nooit zo'n soort animatronic gezien, overigens. Zo'n robot. Ja, een mooi verhaal. Ja. Ja. Ja, ja. Ik probeer het me echt heel erg voor te stellen. Nou, ik ben jou kwijt volgens mij. Dat is een animatronic. Dat ik dan denk... Nee, maar wat ik wel begrijp, het vakmanschap. Het vakmanschap ontroert ja. je dan. Ja, dat is zo mooi ontworpen. Dat mensen er met zoveel liefde aan hebben gewerkt. Ja. En ik weet nog dat die mevrouw die daar werkte. Want het was zo'n avond dat je heel veel geld betaalt... dat je met heel weinig mensen dat park kan zijn. Dat doen mensen ook, dat doe ik dan. En dat, zo'n after hours heet dat. Jij kent het. Ja, dus dan betaal je een heel duur ticket... en dan laten ze maar heel weinig mensen binnen. Dan heb je eigenlijk voor je gevoel dat pretpark voor jezelf. Dus die medewerkers hebben ook veel tijd om uit te leggen. Zij vertelden echt dat dat daar een hele crew 24 uur per dag bezig is... om die pop te onderhouden. En want daar zitten allemaal techniek en hydrauliek... en weet ik veel allemaal niet in. En dat vraagt heel veel onderhoud en heel veel zorg en liefde. En zij vertelde dat. En dat vond ik heel bijzonder. Ja, nee, maar dat kan ik me helemaal voorstellen. Michiel, wie zijn jullie luisteraars bij Details? Mensen die bovengemiddeld, maar echt bovengemiddeld... in Disney zijn geïnteresseerd. Ik dacht dat je ging zeggen bovengemiddeld intelligent zijn. Nou, dat sowieso, want ze hebben wel een smaak. wij hebben het gemiddeld 1 uur en 20 minuten... 1,5 uur per week over Disney. En inderdaad, de vraag die je heel vaak krijgt... van mensen die wat minder in zitten... kun je er zo lang over praten? Dat kan. Omdat we inderdaad zo inzoomen op... ik denk voor de gemiddelde bezoeker echt details... Maar ik moet eerlijk zeggen dat het me ook wel eens verbaast... als er dan reacties binnenkomen van nieuwe luisteraars... die zeggen, nou, ik heb tot op zekere hoogte wat mee. Maar doordat ik hoorde over inderdaad... als je daar en daar op let en het over detail in dit parkdeel... Ben ik wel helemaal daarin meegetrokken. Maar het zijn mensen die bovenmatig geïnteresseerd zijn... en ik denk ook wel bovenmatig vaak naar Disneyland Parijs gaan... of parken in Amerika. Zijn het mensen met of zonder baarmoeder? Oh, het zou me niet eerst verbazen. En dan moet ik dat rekening wel een beetje af op de toplaag. Zowel voor Theme Talk van Thomas en Maurice als voor Details. En dat doen meer podcasts ook wel. Je kunt als je zegt, ik vind het echt heel tof... dan kun je zeggen, ik steun hen financieel. He, dus zo'n vriend van de show-achtig concept. Bij ons heet je dan een donateur. En die mensen die kunnen, als ze dat willen, in een besloten appgroep... waarin je de hele dag door het kunt hebben over Disney-nieuwtjes, tips... nu gaat het erover de plaatjes van de supermarktactie ruilen. En daar zitten misschien wel meer vrouwen in dan mannen. Ja. Bij ons wel net iets minder vrouwen dan mannen... maar we hebben wel een sub-appgroep. Daar zit ik ook niet in. Daar zit Maurice, mijn medepodcaster, ook niet in. Maar dat zijn de vrouwelijke... teamtalkluisteraars. En die spreken ook met elkaar af in pretparken. Dus dat is ook een gemeenschapje op zich aan het worden. Een soort van een veilige plek. Want het was altijd wel... Ik weet ook nog, vroeger had je een forum. En daar zat volgens mij Michiel ook op. Themepark.nl. Dat staat inmiddels niet meer. Maar dat was echt een mannenbolwerk. Daar zaten stoere wel wat vrouwen. Maar het was wel... Daar zat wel bovenmatig... Ik zeg bovenmatig of bovenmatig, vind je ook niet? Bovenmatig vaak, ja. Vreselijk. Ja. Maar mensen die de technische kant... en dat was dan toch vaak, niet seksistisch bedoeld... maar dat waren de mannen die het leuk vonden om het te hebben... over de hydraulische motor die achtbaan lanceert. En misschien is dat wel dat je bij Disney ook wat meer op het gevoel zit. Dus het gevoel wat je hebt als je door zo'n park loopt... of als je naar een film kijkt. En dat meer even verdeeld is over de sekses. Je kan bij Spotify heel specifiek zien, hè, als podcastmaker. Wie er luistert. Ik geloof dat er 140% zat bij ons. Dus daar was ik helemaal ontevreden over. Nee, eigenlijk. Dat is best veel. Een tweede fragment van Details. Diederik Jekel was de gast. Ja. Ik had op het voormalige Twitter... was ik met Diederik in een... fit is een groot woord, maar in een discussie terechtgekomen... over welke legendarische duktekenaar het beste is... korte inleiding, Carl Barks heeft... Donald Duck bestond al als tekenfilmfiguur... maar heeft daar een hele strip-universum omheen bedacht... met de zware jongens, Dagebert, Duckstad, Willy Wortel. Alles wat Donald meer maakte dan het eendimensionale... altijd boze tekenfilmfiguurtje. En dat is voor mij de ultieme Duck-tekenaar. Na Barks is er een tekenaar opgestaan, die heet Don Rosa. En die heeft dat werk van Carl Barks wat meer uitgebreid. Maar je moet wel echt van zijn tekenstijl houden. En ik vond het jarenlang echt vreselijk. Daar raakten we over in discussie. En Diederik is toen ingegaan op een uitnodiging... om eens een keer uitgebreid in details te praten over wie nou beter is. Spoiler, Carl Barks. Uiteindelijk ga ik gewoon een lans breken waarom ik vind... dat Don Rosa een betere verhalenverteller is dan Carl Barks. En dat Carl Barks fantastische karakters heeft bedacht... maar ze heel erg eendimensionaal achtergelaten heeft. Zo. En dat Rosa de volgende stap gemaakt heeft. Zo. Ik zet hem hard in. Ja, en ja, dat is over de gezellige aspecten van deze podcast. Oké, dus, maar goed, laten we heel eventjes beginnen. Allereerst, zeg maar, mijn liefde voor strips komt ook absoluut van mijn vader. Hij nam mij mee naar stripwinkel Blunder in Utrecht. Oh. En daar heb ik echt de happiest childhood memories gehad. Hij heeft mij laten zien ook hoe je echt zo'n lijstjes moest maken en die strips bijhouden en op zoek gaan en langs de stripdagen gaan. En hij heeft me aan nieuwe strips blootgesteld. Hij heeft een enorme verzameling van meer voornamelijk de Belgische, van Robert Does en Carbonneau tot inderdaad een Trigie, tot een weet ik veel. Hij is heel erg allround. Ik ben altijd zelf heel erg Disney-minded geweest. En dan vooral Donald Duck. Ja. Fragment van Details met Diederik Jekel. Wat ik zo leuk vond aan dit fragment en dit gesprek. Ik ken Diederik helemaal. Ja, ik ken hem van televisie en van Twitter. Maar hij ging dus in op die uitnodiging om mee te doen aan Details. En dat je dus met iemand die je oppervlakkig kent, want bekende Nederlander. Dat je zo op detail en zoveel passie en met zoveel plezier ook. Het was echt heel erg leuk. Ik bedoel, het ging eventjes hard tegen hard voor de bühne. En zo begon het gesprek ook wel. Maar echt, ja, nerden tot op het bot. Fantastisch leuk. Nou, pak jij eens een vraag, Michiel. Even schudden. Echt een radiomaker, hè? Dat is meteen, ja. Even kijken. Op welk Disney-figuur lijk je het meest? Ja, dan ga ik toch maar voor Goofy. Want ik ben fysiek niet de meest handige. Dus dat is de meest klunzige figuur die er bestaat in de hele kanon van Disney-figuren. En jij, Thomas? Prins Hans. Nee. Nee. Waarom lach je daar zo hard? Nou, gewoon omdat ik het heel leuk vind. Nee, ik heb niet. Het kwam er wel heel snel uit, hè? Ja. Nee, ik heb. Welke figuur? Qua karakter dan misschien? Ja, qua hè? Karakter, ja. Ik denk dat ik dan het meest lijk op Buzz Lightyear. Omdat ik zelf ook niet altijd doorheb dat ik best wel een karikatuur ben. Oh, mooi. Mooi, ja. Wauw. Heel mooi. Bedenk ik ter plekke. Weet niet of het waar is. Maar. Wat diep, joh. Ja. Ja. En dat is Buzz Lightyear. Die heeft niet door dat die. Nee, exact. Ja. Woef. Je mag ook nog muziek gaan aankondigen nu. Oh, ja. Nou, dit is leuk. Want jullie willen graag een muziekstuk laten horen. Beetje toepasselijk, hè? Ja, dat is op zijn Radio 1, een muziekstuk laten horen. Naast het Lantefantje. Dat past bij de pretparkpodcast. En ook wat Michiel doet natuurlijk over Disney. En er is één show, die vind ik echt geweldig in een pretpark. En dat is Walt Disney World. Daar heb je het Magic Kingdom. Dat kennen mensen een beetje als Disneyland. Daar staat het kasteel in het midden. Daar heb je de Main Street. En daar heb je aan het einde van de avond vuurwerk op zijn Disney's. En die hebben jarenlang draaiden daar Wishes, Fantasia in the Sky, nog daarvoor. Nou ja, Michiel zit allemaal te knikken. En een aantal jaar geleden kwam daar een show en die heette Happily Ever After. Het liedje is geschreven eigenlijk voor een show, begreep ik, in Hongkong. Maar is toen gerecycled, want dat doen ze bij Disney wel eens, voor die vuurwerkshow. En het is best wel een hit geweest, ook in Amerika, onder pretparkfans. voor alle duidelijkheid. Voor alle duidelijkheid. En dit is de opener en de sluit van die show. En het is gewoon een beetje een popliedje, maar het is een heel mooi liedje, vind ik. Watch the moment unfold. Spark a dream that we're meant to follow. Setting out for a new tomorrow. Every step we take. Diving in with our hearts wide open. Jordan Fisher, Angie K. Angie K? Zeg ik Angie K, Michiel? Dat weet ik echt niet eens, ik denk het. Zij is volgens mij een country zangeres. Oh. Een belangrijke context bij dit liedje is dat je denkt... maar die show begint en eindigt hiermee, maar dat is dus een enorme vuurwerkshow. En wat heel bijzonder is, wat Disney heeft... ik heb dat in Europa nog nooit ergens gezien... is dat het vuurwerk getimed in de lucht ontploft. Dus je hebt, wij kennen allemaal wel vuurwerkshows in Nederland... dat dan vanaf de grond op de muziek afgeschoten wordt. Maar daar dus er zit een opbouw in het liedje in... en dan op het moment dat die beat erin komt... gaat in de verte, en dat is soms wel een kilometer van je af... want het is heel hoog in de lucht... gaat die ontploft die, dat is getimed op de muziek. Dat vind ik echt magisch. Ja, dat is een showmanship, dat kun je echt niet voorstellen. In Disneyland Parijs, in Europa heb je dat ook wel soort van... maar de hoeveelheid vuurwerk die ze in Amerika de lucht gaan schieten... in vergelijking met in Parijs, dat is echt krankzinnig. Dus een leuk fun fact is dat de Walt Disney Company... op het Amerikaanse leger na de grootste importeur van explosieven is in de VS. Omdat ze dus avond aan avond in al die parken... en ze hebben er nogal wat, dat vuurwerk afschieten. Je luistert heel naar... goed voor het milieu trouwens, maar dat terzijde. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland, hier op NPO Radio 1. En ik heb twee gasten in de studio. Het is een ware bromance die hier plaatsvindt. Of ons heet iedereen steeds Thomas meer van Groningen van Team Talk. Het is Michiel Veenstra van Details. Ja, je kunt gewoon een webcam aanzetten. Het is echt prachtig om naar te kijken. Thomas, ja. Eventjes over jouw podcast, hè? Team Talk. Als jij in een pretpark rondloopt en stel ik heb een drone, laat ik boven jou hangen. Mm-hmm. Hoe gedraag jij je? Hoe beweeg jij je? Oh, heel normaal. Heel normaal? Ja, volgens mij wel. Ik denk niet dat ik opval. Maar nee, ja, wat een aparte vraag. Nee, ik, als ieder ander mens denk ik. Waar het niet dat ik dus wel de parken in Nederland... en om ons heen, ik kom zelden nog echt een hele dag in een pretpark. Een beetje verwend misschien, maar ik ben altijd al een keer geweest. Dus, ja, en je doet een lunchafspraak, hè, zei je al eerder. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar dus in die zin is het wel anders. Maar verder ben ik gewoon, ik ga gewoon netjes in de rij staan en ik ga lekker in de achtbaan zitten. En je hebt wel een plan, toch? Als je naar een nieuw pretpark gaat, heb je dan helemaal een plan? Nee, ik vind het leuk om het te laten verrassen. Oh, ja. Als ik naar een nieuw pretpark ga, natuurlijk, ik kijk vooraf altijd wel een beetje wat er is. Maar ik maak geen aanvalsplan. Alhoewel dat bij de grotere pretparken ter wereld, de Disney pretparken, je steeds moeilijker gemaakt wordt. Want als je daar niet vooraf bijvoorbeeld dingen reserveert en zo, dan kan je bepaalde attracties niet eens in. Dan gaat een hele wereld voor je open. Als je ooit Walt Disney World in Florida bezoekt, dan moet je een app downloaden. En dan moet je 's ochtends vroeg je wekker zetten om op tijd een bepaald iets te kopen waarmee je dingen kan reserveren. Het is van de stress. Dat er wordt een druk op je schouders gelegd. Als je daar naartoe gaat, dan word je het is bijna spontaan. Het is bijna spontaan, ja. Maar als een normaal pretpark, dus niet een Disney, dan probeer ik altijd me gewoon te laten verrassen. Ik vind dat het wel het leukst. Ja. Wat wil ik nou zeggen? Oh ja, ik wilde je eens nog voorstellen. Graag. Toch? Ja. Ja, hallo. Hoi. Je bent journalist. Je bent de Sven Kokkeman van dienst. Hier soms op NPO Radio 1. Ja, op vrijdagochtend. Politiek verslaggever bij Op 1. En samen met Maurice de Zeeuw maak je dus de podcast Theme Talk. Doen jullie sinds 2018. En misschien wel leuk om jullie eerste aflevering een klein stukje te laten horen. Want dan heb je het over Details. Oh jee. Dat is een leuke crossover. Ja, Thomas, waar kennen we jou van eigenlijk? Nou ja, ik wil net zeggen, ik heb hetzelfde. Ik ben enorm fan van thema pretparken. Daar vind ik fantastisch. Daar kan je mij echt voor wakker maken binnen de nacht. En ik doe iets met radio ook nog door de week. Dus ik dacht, weet je wat, Maurice, wij vinden het allebei leuk. Ja. Waarom gaan we daar niet eens over praten in een podcast? We zijn allebei een beetje audio-fan. Ja, audio vinden we ook leuk. Audiofiele. We net 3 uur aan het pielen zijn geweest om de levels goed te krijgen. En ik net al het gevoel had dat het niet goed was. Ja. Maar goed, het is een podcast. Als je het niks vindt, joh, klik het weg. En veel plezier bij de vrienden van Details. Die het ook over pretpark hebben. Die zijn ook fantastisch. Dus dat is ook hartstikke leuk. Maar goed, moeten we er allemaal, dat is wel heel collegiaal. Ja, goed hè. Ja. Zou het ooit leuk zijn, een fusie, Detalk, Theme Tales? Ik heb eens een keer in hun podcast gezeten. Ja, en ik heb een keer in Theme Talk gezeten. Ja. Dus jullie zijn geen concurrenten van elkaar eigenlijk? Nee, het vult elkaar aan. Ja. Heel veel luisteraars overlappen ook. Ik weet dat heel veel van onze luisteraars hun luisteren en andersom. Als ik jullie podcast luister, Theme Talk, wat hoor ik? Je hoort... Kijk, wij zijn twee mannen met uitgesproken meningen. En wij babbelen. En het is denk ik minder inhoudelijk dan bijvoorbeeld Details. Alhoewel soms wij ineens een soort van deep dive ergens in doen. En dan denk je echt, waar gaat dit over? Maar het ook, wij lachen en hebben ook een beetje veel lol. En het is wel een beetje kroegpraat over pretparken. Want onze slogan was ooit over pretparken nooit uitgepraat. En dat is volgens mij ook, klopt dat ook. Alleen het gaat alle kanten op. We hebben ook geen draaiboek. We hebben een appgroep met elkaar. Hebben jullie een draaiboek eigenlijk bij Details? Ja, ja nou. we stellen wel een Google Docje op met eventjes wat headlines en zo. Daar heb ik echt geen zin in. Dat is met te veel moeite. Ik doe het ook zelf nooit. We hebben een appgroep met elkaar waarin we dingen delen. Dus dat is los van een appgesprek wat we gewoon hebben als mensen. Maar gewoon een appgroep waar 2 mensen in zitten. En daar delen we af en toe dingen in. Dus we beginnen letterlijk opname en dan open ik die appgroep. En soms staat er ook niks in. En denk ik, nou. Hebben niet gegeven, we komen. Maar dat is, het is wel echt, ja, het is gebal. Maar ik vind dus, en dat moet ik een lans verbreken, we hebben ook heel veel luisteraars die niet eens zo heel veel met pretparken hebben, maar die het gewoon grappig vinden wat wij doen. Maar dat komt vooral door Maurice. Want ik ben eigenlijk helemaal niet zo leuk, maar Maurice is een heel bijzonder figuur. Dit is een man die heeft een escape room zelf in Waalwijk. Is een huis. Nee, in Waalwijk is hij begonnen. Misschien ook wel. Ja. Zou me niks verbazen. Ja, maar nee, hij woont heel normaal. Maar die man is 24 uur per dag met themabelevingen bezig. Echt waar. Hij denkt in pretparkmuziek. Hij denkt in pretparken. Hij denkt, als hij in een winkel staat en hij zegt, zo, iets kost 100 euro, dan zal hij zeggen, zo, dat zijn 2 kaartjes voor Fantasialand. Weet je, zo denkt maar hij. Dat Thomas, is zijn brein. Dan doe je zo wel een klein beetje teniet. Vooropgesteld, Maurice is echt een heel bijzondere gast. Ja. Maar juist ook hoe jullie met z'n tweeën op elkaar af kunnen... Ketsen en ook weer in discussies kunnen we raken. En soms ook totaal met elkaar oneens zijn. Ja, we hebben ook wat ruzie gehad in coronatijd. Maar dat maakt wel dat maakt Fiend Talk. Dat is wel de kracht. Dus alleen Maurice, dat zou ook een pittige... Nee, dat is zo. Maar wij zijn een soort van gekke chemie. Ik moet ook heel vaak heel hard om hem lachen. En dat vind ik leuk. Ja, dat is een beetje wat wij doen. Ja, het is eigenlijk een hele goede podcast. Moest ook om jou lachen, de laatste aflevering. Want dan deed je na? Een vieze man die op een elfje zat te wachten. Vond ik vrij grappig. Context hierbij. De Efteling opende een... heeft aangekondigd dat er een hotelkamer komt in het Efteling Hotel met een droomvluchtthema. En toen kwam het erop neer dat daar ook elfjes in zouden zitten. En toen zei ik, de grap was een beetje... Dat is een beetje gek dat dan iemand bij de receptie misschien wel gaat klagen. Waar is mijn elfje? Ja, dat vond ik, ja. Dat soort grapjes zitten er ook in. Het is er wel een beetje, het is een beetje volwassenen, ja. Nou, ik heb lang nagedacht over pretparken en over waarom jullie dit zo mooi vinden. En ik snap wel, kijk, ik ben ook een radiomaker, podcastmaker. Het heeft met storytelling te maken. Ja, heel erg. Er zijn overigens wat mij opvalt. Opvallend veel mensen die iets met radio doen, die gek zijn op pretparken. Ik ken Barveld, Lindo Duval. Ja, en ook treintjes, hè? Treintjes in het pretparken? Nou, dat is dan helemaal bal. Ja, dan is het helemaal feest. Maar dat valt, maar het is inderdaad storytelling. Het is ook jezelf kunnen verliezen in een verhaal. Dus even die buitenwereld vergeten. Dat zijn wel de aspecten, denk ik, waarom het zo aantrekkelijk is. Alhoewel, het is bij mij wel gewoon van kind af aan ontstaan. Ik bedoel, ik wilde vroeger niks anders dan Rollercoaster Tycoon spelen op de computer. Ja, dan was ik hele dagen pretparkjes aan het bouwen. En dan word je vanzelf geïnteresseerd in die pretpark in de echte wereld. Wat maakt een attractie nou goed? Dat kan van alles zijn. Ik vind soms echt een hele goede achtbaan. Gewoon die alleen maar gewoon heel vet is. En daar kan ik ook echt enorm van genieten. Al staat hij op een betonnen parkeerplaats. Maar een thema-attractie is goed wanneer het je toch nog af en toe verrast. Wanneer ik niet te veel zie dat het gewoon een gebouw is. Snap je wat ik bedoel? Wanneer je toch echt even... Wanneer het af is. En er zijn hele uiteenlopende attracties die ik geweldig vind qua thema. Ik zal een paar voorbeelden noemen. Ja, doe maar. Er is een Star Wars attractie. Die heeft Disney geopend een aantal jaar geleden. Rise of the Resistance. Nou, dat is echt een verhaal dat je meemaakt als bezoeker van begin tot eind. Ik geloof dat de hele experience duurt ook bijna 20 minuten van begin tot eind. Je komt binnen en dan jij bent van de Resistance in Star Wars. Maar je wordt gevangen genomen. En dan moet je ontsnappen. En dan zit je in een ruimte. En dan ineens komen er vlammen uit de muur. Special effect. En dan wordt de muur opengetrokken. En dan staan er twee andere mensen van de Resistance. Die zeggen, oh, we komen je redden. Snel, erin. En dan word je in een karretje gezet. En dan ga je door een schip van de vijand. En uiteindelijk kom je in een escape pod terecht. En val je terug naar de planeet Batuu. Waar je ook bent vertrokken. Nou ja, veel te lang verhaal. Maar zo'n hele experience, geweldig. Ja. Maar je hebt ook simpelere attracties. Die niet van A tot Z een gedetailleerd verhaal vertellen. Maar waarbij je een beetje overgelaten wordt aan je eigen fantasie. Denk aan een droomvlucht in de Efteling. Waarbij je van scène naar scène. En die scènes zitten zo goed in elkaar. Er is altijd wat iets nieuws te zien. Dat vind ik allebei heel goed. Eigenlijk. Michiel. Oh. Je bent te lang aan het woord, betekent dat belletje. Maar ik was wel helemaal met je eens. Dank je. Ja, ja, maar jullie zijn het de hele tijd met elkaar eens. Ja, ja, sorry. Is dat saai? Nee hoor. Nu komt er iets, dan zijn we het oneens. Over deze vraag gaan we het oneens zijn. Dan gaan we. Welke Disney-film vertoont de meeste gelijkenissen met je eigen leven? Nee. Ja, weet ik veel. Welke Disney-film vertoont de meeste... ik heb geen Zeven Dwergen in huis. Geen Land met een blauwe gast erin. Maar je kan het ook koppelen aan een soort van motto, hè? Of een levensles die erin zit. Ja. Ja, nou, daar moet ik echt even nadenken, hoor. Hey, dat vind ik echt wel een pittige. Weet jij hem al wel, nee, Thomas? Ik zit ook even te denken wat dat zou kunnen zijn. Maar zo 1, 2, 3 komt hij niet in me op. Ik denk dat het ook wel heel ingewikkeld is. Omdat... Er zullen echt wel... Een quote van Walt Disney zelf... Ja. Die bij leven echt heel veel dingen heeft gedaan... waaronder een themapark beginnen. Iedereen dacht, je bent een filmmaker. Wat wil je met een themapark? Want er was niet heel veel vergelijkbaar. Alleen maar pretparken. En dat waren gewoon een beetje seedy places... waar het laagste van het laagste kwam. Maar hij heeft op een gegeven moment dat uitgelegd van al die stappen die ik nam, waarvan mensen zeiden: doe dat dan niet, het slaat helemaal nergens op. Was dat common sense is too often mistaken for another word for fear. Dus in plaats van ja, nee, dat doe je toch niet. Het is eigenlijk een manier te zeggen: ja, nee, je bent bang voor wat het zou kunnen zijn. Je mag geen risico nemen. Ja, en er zijn ongetwijfeld, alleen kom er nu even niet op. En er is net wat we in de podcast ook wel eens roepen. En er zijn nu heel veel mensen naar hun speaker aan het schreeuwen. Nee, sukkel! Heel veel films die daar wel aan voldoen aan het thema. Maar ik kom er gewoon even niet op. Nou, jullie mogen nog eventjes over nadenken. Gaan we ondertussen naar het tweede fragment luisteren van Theme Talk. Jullie gingen naar de Vliegende Hollander. Ja, dus dat is... Heb je trouwens het nieuws gehoord vandaag in de Efteling? Over de Efteling. Van die mevrouw die een schoolklas van die juf mee had genomen naar de Efteling. Maar daar niet toestemming voor had van de schooldirecteur. Want die wilde naar Space Expo in Noordwijk. Ja, ze moesten naar Space Expo. Ja. En, die juf had gewoon zoiets van, nou, ik ga gewoon die hele klas meenemen naar de Efteling. Space en Expo zei ook tegen die leerlingen van, jullie gaan niks zeggen. Hè? Nee, en in de nieuwsbrief die naar ouders in de school is gegaan, stond het ook, nou, het was een leuke dag in Space Expo. En hoe ze tegen de lamp gelopen? Een verkeersboete. Ja. Die verkeersboete, ze wilden zo graag ik vind het een heldenverhaal. Het is ook wel onverantwoord, toch? Zo. Ik zou als ouder daar misschien ook... Ik ben geen ouder, hoor. Ik heb geen kinderen. Maar ik weet niet of daar nou blij mee zou zijn. Ja, dit is zo'n meme die rondgaat. Only 90s kids will understand. Het gevoel dat je kreeg als de televisie de klas werd ingewield. Dit is dat tot de max. Ja, ja, ja. Deze vrouw doet alles voor die kinderen. Dat vind ik dan... ik weet niet of ze daar op staande voet ontslagen had moeten worden. By the way, dat betekent waarschijnlijk dat deze school dus niet zo tekort heeft aan leerkrachten. Wat we overal horen. Als je de ruimte hebt om... Toch? Om dit soort dingen mensen te ontslaan, ja. Ja, en één kind, dat vond ik heel treurig. Één kind had gezegd van, ja, we zijn naar de Efteling geweest en die kreeg op de flikker van zijn ouders. Nou, klappen zelfs, zag ik in het bericht. Ja, en daar schrok ik wel een beetje van. Toen dacht ik, daar moet iemand naartoe. Ja. Niet naar die juf. Ja, heel goed punt. Maar ja. De Vliegende Hollander. Dat is een achtbaan in de Efteling. Dat is een waterachtbaan. Dus je zit eigenlijk in een bootje. En hij zou eigenlijk moeten varen, maar hij rijdt, spoiler alert, onder water. En dan heb je een stukje achtbaan en dan plons je weer in het water. En wij gingen daarin en namen dat op. Ik schuif de microfoon iets verder mijn jas in, want we gaan bijna instappen. Nou, daar gaan we. Spannend. Ik ben benieuwd. Ik vind de muziek dus allemaal best wel zacht staan. Ja, valt me ook op, ja. We gaan nu dus de eerste scène in. Het emmertje gaat nog omhoog. Ja. Zou ik een beetje naar verf? Ja, klopt, ja. Bouwmarkt. Het is de aftershave van iemand naast me. Dank je, naar bouwmarkt. De vliegende hornbak. Het is wel leuk hoor. Doen jullie dit vaker? Microfoon mee en hoppakee die attractie in? Af en toe. Ik heb ook wel eens afleveringen gemaakt met mijn telefoon. Echt een verslag van een bezoek aan bijvoorbeeld Disneyland of de parken van Walt Disney World. Die werden ook heel goed beluisterd, die aflevering. Vonden mensen heel leuk, maar we doen het niet altijd. Dus ik vind zelf gewoon dat we gewoon thuis zitten en gewoon kletsen, vind ik zelf de leukste afleveringen. Maar dit doen we af en toe. Ik vind die geluiden, die typische pretparkgeluiden, die zijn zo herkenbaar voor mensen die er vaker komen. Ja, dat is geweldig. Nou, een leuk bruggetje maak je nu. Want er is muziek, hè, bij heel veel attracties. Ja. Dus nu gaan we de quiz spelen. Van jullie horen straks muziekjes en jullie moeten raden bij welke attractie hoort dat en bij welk park. Kom maar door. Je ziet een belletje. Ja. En degene die het eerst belt, die mag het antwoord geven. Okay. Nou, zitten jullie er klaar voor? Ja. Born ready. Oké. Komt die eerste. Ja, Thomas. Joris en de Draak. In? Efteling. In de Efteling. Nou, oké, 1 punt voor Joris. Netjes. Voor Thomas. Voor Joris. 1 punt voor Joris. Nummer 2. You were the passenger. Wow, dat was heel snel. Maar is het... Je hebt meerdere Tower of Terrors, maar ik denk dat dit Disneyland... Nee, ik denk dat dit Walt Disney World is. Ja, want ja, Disney bestaat niet meer. Hij praat Engels ook, deze meneer. Ook dat? Ja. Dus ja. De Hollywood Tower of Terror. Wat is dat ook weer? Wat gebeurt daar? Nou, dit is een voorbeeld van echt storytelling. Toen het ging over de favoriete attractie. Ja. Je komt binnen in een verlaten hotel. Overal zie je dat mensen kennelijk in alle haast zijn weggelopen. De klokken staan allemaal op hetzelfde tijdstip stil. En langzaam maar zeker kom je achter het verhaal als je in de bibliotheek van het hotel terechtkomt. Ineens springt daar een oude zwart-wit televisie aan. En die laat een aflevering zien van The Twilight Zone. En die tv springt aan? Op het moment dat alle lichten uitgaan. Ja. Dat is een heel simpel effectje. Briljant, toch? En die legt uit, jaren geleden, op een Halloweenavond, sloeg hier de bliksem in. En op dat moment verdwenen de liftschachten. Met de mensen die in de lift stonden erbij. En dan op die tv, bliksemschichten. Maar achter het raam in die bibliotheek, die bliksem die je daar ziet, is loopt synchroon met dat zwart-wit tv'tje. En als hij zegt, er is nog 1 service lift, durf je erin om te kijken wat er is gebeurd, dan ga je rechtstreeks naar de Twilight Zone. En die hoor je dan weer in een soort van surround door de hele bibliotheek. Dan ga je naar een onderhoudskelder, waar alle pompen staan, en dan ga je die lift in. En vervolgens wat je op, neer, sneller dan de zwaartekracht, ga je weer naar beneden. En dat is dus een thrill gecombineerd met storytelling op elk level klopt. Elk detail klopt. Dat is zo goed gedaan. Dat is een hele goede attractie. Ik vind het heel leuk om jullie dit uitleggen. Ik geniet gewoon van jullie samenspraak. Met de er zitten heel veel leuke, er zitten geweldige details in dat gebouw. Heel veel dingen die verwijzen naar oude afleveringen van de Twilight Zone. Mm-hmm. De diverse props. Maar inderdaad, op een gegeven moment zie je ook dat elke klok staat op exact hetzelfde tijdstip stil. Want dat was de tijd waarop de bliksem insloeg, volgens het verhaal. Missen jullie nog een attractie dat je denkt van ja, dat boek of die film, dat is echt een attractie waard? The Lion King. Ja, The Lion King. Heeft Disney nooit gedaan, want ik niet snap. Wel. Wel shows, maar... Een van hun grootste animatiehits ooit. Maar er bestaat geen fatsoenlijke ride of geen attractie, wel shows, maar... Waarom is dat eigenlijk? Ik denk dat de timing gewoon heel slecht was. Dat toen die film uitkwam in 94, toen zat Disney net in een ontzettend moeilijke tijd. Want ze hadden in 92 toen nog Euro Disney geopend. Dat was een financieel... dat ging lekker. Ging niet best. En dat werd weer heel druk bezocht. Maar Amerikaanse Disney had gerekend op dat de Europese bezoeker, net als de Amerikaanse bezoeker, zich schil zou kopen aan merchandise. En ook gelijk 3 nachten zou willen blijven slapen. Zonder 7 hotels. Die stonden meer leeg dan dat er mensen waren. Dus financieel gezien was dat een heel moeilijk ding. En vanaf dat punt is er nou, tot Michael Eisner, destijds de CEO, opstapte in 2005... eigenlijk alleen maar met de hand op de knip geïnvesteerd in dingen. Dus je kreeg toen minder ontwikkelde parken als Disney California Adventure, Hong Kong Disneyland en ons eigen Walt Disney Studios Park. En ruimte voor een echt grote, vernieuwende ride rondom de films die toen uitkwamen. En dat waren er nogal wat. Beauty and the Beast, A Little Mermaid, Aladdin en The Lion King. Een paar van die films hebben dan wel nu een attractie, maar ook niet echt een wow. Nou, Beauty and the Beast in Tokio. In Tokio. Dat is echt een, maar die is net twee jaar geleden geopend. Ja, of zo, dat is een legendaar. Daar zit je dus in. Je kent Beauty and the Beast, toch? Ja. En dan heb je die scène van Be I Guess. En in Japan. De Disney in is Japan. Is dat met een theekopje? Ja, je zit dus in een schotel. Tijdens die scène dat je danst. Oh, maar ja? de Japanse Disney is niet van Disney zelf. Zeg maar eigenlijk gewoon een Japans bedrijf dat de rechten heeft van Disney. En die zijn beter in Disney dan Disney zelf. Ja, daar wordt zoveel geïnvesteerd. Ik ben er nooit geweest. Maar jij wel, toch? Of niet? Nee, nog ook niet. Wij moeten daar naartoe. Samen komt jullie daar naartoe. Quizvraag nummer 3. Ja, een spookslot. Achter iets. The forest isn't safe. Hold on tight. Dat gaat Thomas weer, hoor. Dit is Forbidden Journey. Dat is de Harry Potter attractie. Ik hoorde de stem van Hermione, als ik me niet vergis. Maar toen herkende ik het. Maar dit is echt een specifieke scène uit die attractie. Ja. In de Universal Studios. Universal Studios, ja. In Hollywood. Ja. Nou, wat goed zeg. Heb je toch gewonnen, of niet? Ja, Michiel. Nee, er komt nog één, er komt nog één laatste. Nou, die mag je hebt nog één kans. Oh nee, dat is trouwens de ene laatste. Wel bombastisch dit, hè? Lekker bombastisch. Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Nou, ik weet zeker dat jullie hierin hebben gezeten. Ongetwijfeld, maar... Bobbejaanland. Nee, nooit geweest. Nee? Zie je daar ben ik wel geweest. Mara dan, denk ik? Fury. Fury! De Fury. Ah, ja, ja. Nou, ik had het niet herkend, sorry. Nou, nog laatste kans. Duits? Dat is Duits, ja. Ik vind het dus echt prachtig, dit, hè? Ik ga een gokje doen. Ja, Thomas? Is dit Mystery Castle? Nee. Nee, dan weet ik het niet. Wat erg. We vallen door de mand, Michiel. Ja, nee, ik sta echt volledig blanco hier. Is mooi, hè, dit? Ja. Vind je niet? Oh, Maurice maakt me af. Dat ik het niet weet. Die is schreeuw naar zijn radio. Der Schvoer, des Kiernan. Dat is Hansa Park. Ja, daar ben ik nooit geweest. Dus daar kom ik goed weg. Daar kom ik goed weg. Keurig. Nou ja, daar moet ik dus nog een keer naartoe. Thomas, je hebt gewonnen. Yes. Jij mag de pot houden. Wat is de pot? De Disneypot. Oh, de Disneypot. Nou, lief van je. Ja. Het enthousiasme spatten vanaf werkelijk. Inderdaad zeg. Nee, vind ik heel leuk. Ja, maar dit. Maar ik wil het toch wel even benoemen, want ik kom hier echt heel slecht vanaf. Ja. Maar een goede soundtrack van een attractie doet zoveel. En dan wil ik even verwijzen naar Space Mountain in Disneyland Parijs. Mm. Tegenwoordig is dat Hyperspace Mountain. Sinds 2017 een tijdelijke overlay in Star Wars thema. Ja, ik moet erop lachen, want dit zo tijdelijk is dat niet. Maar goed, Bijna zo lang als Details bestaat. Nee, is ook 2017 dan. Oh nee, wel. We zijn in 2016 begonnen. Daarvoor was het de hele tijd Space Mountain Mission 2. Met een wat meer hedendaagse muziek. Maar daarvoor, sinds vanaf de opening in 1995 tot 2005... de muziek van Space Mountain, die is zo waanzinnig mooi. De oorspronkelijke muziek. De La Terre à la Lune, van de aarde naar de... Ook dat is dus wat een goede attractie ook weer... Het is een achtbaan. Je wordt afgeschoten, je gaat over de kop. Nou, daar heb je er heel veel van in de hele wereld. Maar hier is het aangekleed als een grote koepel. Je staat zo schuin omhoog en dan word je gelanceerd. En het verhaal was dan dat je wordt afgeschoten met een groot kanon naar de maan. En als het gebeurde, dan hoorde je door het halve park een grote knal. En dan kwam rook uit die kanonsschacht. En je zag ook een soort van terugslag. Ja. Terwijl jij dan in die koepel verdween de achtbaan in, zag je aan het einde van die schacht geacht. Buiten nog een soort van paar sterretjes zo flinkel, flinkel, flinkel. Helemaal 's avonds leek het echt alsof het echt was weggeschoten. En dat was zo goed gedaan. Het is dan zoveel meer dan een achtbaan. Het, is, het zijn allemaal verhalen waarin je wordt meegenomen. En de muziek was fantastisch. Is dat minder mooie muziek, hè? Dit zou een kindertreintje kunnen zijn in Plopsaland, de pannen. Het is tijd voor mijn eigen tip. Want deze week was ik bij de NPO Audiodag. En dat was een hele fijne inspiratiedag voor radiomakers en podcastmakers. Met verschillende sprekers. Een van die sprekers was de Amerikaan Ari Saperstein. En hij heeft meegewerkt aan This American Life en Serial. Hij vertelde over zijn eigen podcast. En die is 2 jaar geleden verschenen. Blind Landing. En die wil ik aan jullie tippen. Dit is de trailer. You don't just dream of going to the Olympics. You dream of going to the Olympics and medaling. It's the absolute pinnacle, right? It's what everybody wants. 20 years ago, the greatest gymnast in the world gathered in Sydney, Australia for the Summer Olympics. The Summer Olympics get underway. Televised to 3.7 billion people. All in pursuit of the ultimate goal. The top prize in women's gymnastics, gold. In the all-around. All-around. All-around. Olympic all-around final. With everything on the line, the gymnasts were ready for the biggest competition of their lives. We felt prepared, but we felt the pressure. So I had gotten myself up to this point of, okay, I am ready. I'm ready to tackle this competition. I feel really good. Yep, but this medal would be 100% mine. And in the midst of the women's gymnastics all-around final, the gymnasts started falling. One. By one. By one. Боль в коленках и боль в сердце. Pain. Pain in my knees and pain in my heart. Ja, tot zover een fragment van Blind Landing. De Olympische zomerspelen dus van 2000 in Sydney. Allround finale turnen. Bij de vrouwen gaat opvallend slecht. De een na de ander valt. En dan blijkt dat het toestel, voltige paard heet dat volgens mij. Hè, dat het, ja, de volt. De volt, ja. Dat het een paar centimeters te laag is afgesteld. Nou ja, ik vond het een geweldig. Ik kende dit verhaal dus niet. Nee, ik ook kende niet. Jullie ik, nee, en ik heb geluisterd. Dan mag ik hier één ding over zeggen. Ja. Is... waarom kunnen Amerikaanse podcastmakers niet normaal praten? Ja, nee, maar die vocal fry, ik kan het niet hebben. Ik kan het niet meer. Er zijn ook Nederlandse podcastmakers die dat doen, hoor. Ja, maar dan krijg je normaal. Daar sla ik echt, echt op af. Mensen praten heel de tijd. Zo zit Britney Spears ook. Niet te doen. Sorry, ik kan er gewoon niet naar luisteren. Ik heb het afgezet. Het spijt me heel erg. Maar dit is ook de reden waarom ik ben afgehaakt bij The Daily. Ja. Het luistert volksjournalistiek geweldig, maar ik kan niet tegen dat. And then we called, and then he... Ik kan het niet hebben. Sorry, ja, nu kan ik ook alleen maar gewoon niet meer normaal naar luisteren. Ja, maar dat hebben Amerikanen massaal tegenwoordig. Ja. Ja, en daar kan ik er kennelijk wel doorheen luisteren. Maar ik heb het een paar keer ook bij een Nederlandse podcast gehoord. En dan gaat hij echt gillend gaat hij af. Doe normaal. Ja, doe normaal. Wat Amerikanen wel kunnen, dat moet je toegeven, is storytelling. Zeker. Ja. Het is ook, de montage is geweldig. Ja, hè? En de spanning die ze opbouwen, nee, dat doen ze heel goed. Ja, waanzinnig. Ja. Want wat ik leuk vond, toen hij hier was, ook toen vertelde die storytelling. Eigenlijk is, als je het helemaal afpelt, is het altijd een personage doet iets met een motief. Maar er is een uitdaging of een obstakel. Ja. Dat is het toch, als je het helemaal afpelt. Ja, elke goede film ook. Ja. Ja, en, ja. En des te meer je gelooft in dat figuur en snapt waarom die persoon dat en dat wil bereiken. Dus eerder je wordt gegrepen. Is het geen idee dat jullie samen gewoon een podcast gaan maken? Over. Nou, pretpark of zo. Ik heb andere hobby's. Nou, ik denk af en toe zo'n crossover, dat is wel leuk. Ja. Maar de echte crossover moeten we nog altijd doen. We zitten in een heel leuke appgroep ook met de makers van Kleine Boodschap. Dat is de Efteling-podcast. Mm-hmm. Ja. En Erwin Taats van Ochtend in Pretparkland. De godfather van de Nederlandstalige pretpark. Ja, die was zeg maar 10 jaar voordat wij dit gingen doen. Was hij al... Dus de allereerste podcast die ik ooit hoorde was Ochtend in Pretparkland. Een Vlaamse pretparkpodcast. Ja. Die nog steeds wel redelijk onregelmatig gemaakt wordt, maar die is echt heel goed. Ja, die is echt fantastisch. Die heeft ook een paar jaar geleden een Dutch Podcast Award gewonnen. Moeten we nog een briefje pakken? Ja, pak maar een briefje nog. We mogen niet over Erwin Taats hebben, hoor. Sorry, Erwin. In welke pretparkattractie heb je je maaginhoud geleegd? Oh, dat wat anders. heb ik dat ooit? Het scheelde niet heel veel na de derde keer Black Mamba in Fantasialand. Want dan krijg je echt wel een klap tegen je harses. Grappig, ik wil ook Fantasialand zeggen. Maar welke? Fantasialand heeft hele heftige achtbanen. Ja. En ik wil er twee noemen. Eén is Fly. Dat is een achtbaan die ze nog niet zo lang geleden hebben geopend. Die is fantastisch. Dat is een geweldige achtbaan waarin je vliegt. Dus je zit in een stoel. Maar die kantelt naar voren. Ja, iets anders. Maar in principe kom je op je buik terecht. Dus je hangt onder die achtbaan. Dus het is net alsof je vliegt. Ja. Geweldig, maar ik werd er best misselijk van. Dat is één. Maar twee, ze hebben daar ook een achtbaan. Die heet Crazy Bats. En dat is met virtual reality. Dus je krijgt een virtual reality bril op. En in die achtbaan, ik kan dat niet hebben. Nee. Ik word daar misselijk van. Dus dat ik heb niet echt overgegeven. Dat heb ik nog nooit echt gedaan. Maar vrolijk werd ik er niet van. Ik heb jullie geobserveerd, hè, afgelopen uur. En ik zie gewoon twee jongetjes. Ja, maar dat maakt het ook los. Dat is mooi. Zeker Disney en ik denk ook wel in dat theme parks in het algemeen. Dat je eventjes alles los kan laten. De zorgen over de hypotheek en staat het vuilnis wel buiten. Ja. Dat je echt eventjes in zo'n park kunt lopen en denken van nu even helemaal niks behalve onderdompelen in dit verhaal. En echt eventjes weg van alle ellende. Hoe bereikten jullie dat gevoel tijdens corona? Ja, toen was dat weg. En ja. Dat heeft onze podcast ook geen goed gedaan, denk ik. Omdat ik werd wel wat verzuurd in die periode. Ik deed toen als politiek verslaggever heel veel verslag van corona. En ik zag toen iets wat echt vrij bizar was. Dat heel Nederland waren hele strenge coronamaatregelen. Behalve in de Efteling. Dat was heel gek. Ja. Dat park hield zich steeds niet, ik kan dat gewoon zeggen, want dat klopt journalistiek, niet aan de landelijke geldende regels. Mm-hmm. Maar zij zeiden nee, want de lokale veiligheidsregio vindt het goed. Je kon in Nederland nergens op een terras zitten. Maar in de Efteling kon dat wel. Dat was heel bizar. Op een gegeven moment was er ook een Halloween evenement in Toverland. Ook een pretpark in het zuiden van het land. Waar ik overigens een groot liefhebber van ben. Ik vind het een goed pretpark. Maar toen was in heel Nederland mocht niks. Maar daar liep je met tienduizenden mensen door Halloween spookhuizen. Dat was echt heel apart. Maar ik wond me daar behoorlijk over op. Omdat ik ook die uitlaatklep van die pretparken niet had. En de sfeer in onze podcast sloeg in die periode best wel een beetje om. We kregen zelfs een keer wel eens af en toe gewoon bijna ruzie. Terwijl wat voor de luisteraar misschien heel leuk was. Maar dat heeft corona had onze podcast niet goed gedaan. En het had ook geen maand langer moeten duren, denk ik. En bij ons was het juist een soort van toevluchtsoord. Oorden van heel veel mensen. Ja, bij ons werd het heel gezellig. Nee. Heel veel luisteraars erbij gekregen. Ik vond inderdaad in die coronatijd de wetenschap dat je nergens ter wereld. Orlando ging vrij snel open. Maar er was een fase dat je nergens ter wereld eventjes aan in die bubbel kon stappen. Dat vond ik echt heel stom. Maar we hebben toen juist ook van heel veel luisteraars te horen gekregen. En het werd wel moeilijker naarmate die periode voortduurde. Om echt nog interessante afleveringen te maken. Maar dat het wekelijks moment dat je er wel eventjes over kon praten. En we hadden bijvoorbeeld ook Gijs. Gijs is pianist in Disneyland Parijs. Die speelt dan op een piano prachtig in een luxe bar van een hotel. Die heeft een hele uitzending lang gewoon liedjes gespeeld voor ons. En dat was een soort van soothing for the soul. Het was wel heel troostrijk juist ook. Muzikanten zeggen altijd als ik ze interview van ja, het mooiste nummer moet ik nog gaan schrijven. Moeten jullie het mooiste pretpark nog gaan bezoeken? Ja, Tokio. Ja, samen naar Tokio. Ja, nou, we gaan dus volgend jaar met luisteraars naar Tokio. Met een reisbureau voor de Vida is het volgens het organiseren. We zijn al een keer naar Dubai geweest met 100 luisteraars. Dat was echt magisch. Dat je met 100 luisteraars ineens op vakantie gaat. En dat willen we volgend jaar nog een keer doen. Dan gaan we dus, ja, Extinction Rebellion, laat het maar niet horen. Maar we gaan dus met 100 podcastluisteraars naar pretparken in Japan. Dat is het plan. Michiel, even heel kort. Waarom trekt Donald Duck een zwembroek aan als hij gaat zwemmen? Ja, dat is een van de allergrootste mysteries van de hele wereld. Dat kun je niet vlak voor het einde van de uitzending nog een keer vragen. Michiel. Er is misdadig. Er is puur voor nodig. Want zijn staartje steekt er wel uit. Ja. Zo ook, raar. Ja, en ook over Kwikwek en Kwak had ik ook nog heel veel vragen eigenlijk. Maar ja, ik had nog heel lang met jullie door kunnen praten. Fijn dat jullie mijn gast wilden zijn. Michiel Veenstra van Details en Thomas van Groningen van Theme Talk. En luister ook naar hun podcast natuurlijk. Graag. En mijn eigen luistertip was Blind Landing. En wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren, ga dan naar je podcast app. En tip me, als je zelf een podcast hebt gehoord waar je laaiend enthousiast over bent, dan kan ik hem hier bespreken. En dat kan via een DM en @MischaBlok. Ja, Kwik, Kwak en Kwak. Ik ga er nog over nadenken. NPO Radio 1.